Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 stycznia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stok zwycięża konkurs w Wiśle i obejmuje prowadzenie w Pucharze Świata. Było 200 milionów, jest miliard na rolnicze ubezpieczenia. Mateusz Morawiecki zapowiada silne wspieranie tego sektora gospodarki. W nowy rok nad Belgią omal nie doszło do zderzenia samolotów. W tej sprawie trwa śledztwo. Kamil Stoch został pierwszym Polakiem, który wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na obiekcie imienia Adama Małysza w Wiśle Malince. To jego 18. zwycięstwo w karierze i trzecie w tym sezonie, dzięki czemu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Nasz skoczek, który prowadził już po pierwszej serii, wyraźnie wyprzedził Austriaka Stefana Krafta i Niemca Andreasa Wellingera. Siódmy był Piotr Żyła, a dziewiąty Maciej Kot. Więcej na ten temat za kilka minut w serwisie sportowym Trójki. Silne wspieranie wsi i rolnictwa zapowiada wicepremier Mateusz Morawiecki. Na zjeździe Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych zapowiedział wprowadzenie kilku programów do planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Chodzi m.in. o rolnicze ubezpieczenia i opłacalność hodowli. Rząd podjął już takie działania poprzez przesunięcie budżetowe, podkreśla Mateusz Morawiecki. Ubezpieczenia dla rolników od upraw rolnych, te, które w zeszłym roku wynosiły nieco powyżej 200 milionów, w tym roku jest to miliard złotych. Rozpoczęliśmy wielki program odbudowy polskiej trzody chlewnej. Kiedyś była na poziomie 20 milionów sztuk, dzisiaj na poziomie 8, 9, 10 milionów sztuk. Wicepremier mówił też o konieczności uproszczenia drogi, którą musi pokonać produkt od producenta na wsi do odbiorcy. Ma to zdecydowanie poprawić dochodowość naszego rolnictwa. 39-letni Polak mieszkający w kasino we Włoszech został wzięty za złodzieja i dotkliwie pobity przez trzech młodych ludzi, którzy z własnej inicjatywy patrolowali okolice w związku z przypadkami kradzieży. Mężczyzna, zanim trafił do szpitala, spędził noc na posterunku jako podejrzany. Polak zna 5 języków i pomaga czasem siłom porządkowym jako tłumacz. Policja wszczęła śledztwo wobec sprawców agresji, których zatrzymano. We włoskich mediach przytacza się wypowiedź siostry ofiary napaści. Nasz pradziadek 70 lat temu walczył na tej ziemi o wolność, a oni pobili mojego brata. W nowy rok nad Belgią było o włos od katastrofy lotniczej. Centrum Kontroli Lotów potwierdziło, że niewiele brakowało, a zderzyłyby się dwa samoloty, pasażerski i transportowy. Trwa śledztwo w tej sprawie. Do incydentu doszło nad wschodnią Flandrią. Dwie maszyny były oddalone od siebie o 90 metrów w pionie i około kilometra w poziomie. Samolot Air France z Paryża do Amsterdamu zaczął powoli przygotowywać się do lądowania i rozpoczął procedurę zniżania. W tym czasie samolot transportowy egipskich linii lotniczych lecący z Ostendy do Kairu zaczął niebezpiecznie się wznosić, ignorując 3 ostrzeżenia belgijskiego Centrum Kontroli Lotów. Gdy dwa samoloty zaczęły się do siebie zbliżać, automatycznie w kokpicie włączył się także alarm ostrzegawczy, ale jak wynika ze wstępnych ustaleń, ten alert również został zignorowany przez pilotów egipskiego przewoźnika. Belgijskie Centrum Kontroli Lotów natychmiast poinformowało o incydencie specjalny Departament do Spraw Wypadków Lotniczych, określając go jako poważny. Beata Płomecka, Polskie Radio. Na koniec trochę eksploracji. Brytyjscy naukowcy odkryli w środku Afryki największe tropikalne torfowisko świata. Pomogły w tym satelity, ale też osobiste badanie podmokłego terenu. Torfowisko znajduje się w kotlinie Konga, to geograficzne serce Afryki. Ma powierzchnię prawie połowy Polski, 145 tysięcy kilometrów kwadratowych. Choć jest ogromne, trudno je było zauważyć. Satelity nie mogą bezpośrednio zobaczyć grubej warstwy roślin i osadów organicznych w glebie. Dlatego trzeba było z orbity śledzić ślady pośrednie, takie jak poziom wilgotności. A potem naukowcy z Uniwersytetu UCL udali się do kotliny Konga osobiście, tłumaczy BBC członkini wyprawy Greta Dargi. W porze suchej, co prawda, lustro wody jest pod ziemią, ale mimo to jest tam wszędzie błoto, a w porze deszczowej wody jest po pas, więc przedzieranie się przez te lasy nie jest łatwe. Afrykańskie torfowisko to gigantyczny skład węgla. Jest tam go tyle, ile mieści się w światowych emisjach z paliw kopalnych z okresu 3 lat. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Z torfowiska na pół Polski wracamy do Polski. W Trójce teraz pora na sport. Michał Olszański. Witam Państwa, na niego nie ma mocnych, ogromna presja, kłopoty z bolącym kolanem i nic to. Kamil Stoch w pięknym stylu wygrał konkurs skoków podczas zawodów Pucharu Świata w Wiśle. Świadkiem tego triumfu był Kuba Niziński. Witam Cię, Kuba. Wisła szaleje, mamy ogromne powody do satysfakcji. Oj, to będzie długa noc tutaj w Wiśle, a proszę sobie wyobrazić, że konkurs skończył się przed godziną 18 i Kamil Stoch godzinę szedł na konferencję prasową. Cały czas rozdając autografy, bo mówił, że fantastyczne jest to zwycięstwo z tymi polskimi kibicami. Tutaj w Wiśle wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, bo przecież po raz pierwszy w Wiśle wygrywa Polak. A te dzisiejsze konkursy, pełne trybuny, ludzie na ulicach, ludzie w centrum miasta, tylko pokazuje, jak niebywale gorąco będzie podczas czterech najbliższych konkursów Pucharu Świata. Kolano już podobno nie boli i miejmy nadzieję, że nie będzie boleć w najbliższych dniach. A wszyscy rywale zgodnie potwierdzili po dzisiejszym konkursie, że na Kamila Stocha nie ma mocnych. Poradził sobie dzisiaj z nie najlepszymi warunkami atmosferycznymi i tym podkreślił, jak wielkim jest mistrzem. Kamil Stoch wygrał 18 raz w swojej karierze zawody Pucharu Świata i nie powiedział przecież jeszcze ostatniego słowa. Bardzo dziękujemy. To Kuba Niziński. Dodajmy, że Piotr Żyła był 7, a Maciej Kot 9. Znowu możemy być absolutnie usatysfakcjonowani występem biało-czerwonych. Jutro kolejny konkurs. A teraz już Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych we Francji. Po dobrym meczu z Norwegią liczyliśmy na nie gorszy pojedynek z Brazylią. Niestety nic z tego. Polacy przegrali 24-28. Zaczęli wręcz fatalnie. Dość powiedzieć, że po 7 minutach nasi przegrywali 0-5. I to był chyba kluczowy fragment meczu. Ocenił prawy rozgrywający Rafał Przybylski. To przy jakimś tam stopniu ustawiło ten mecz trochę dla Brazylii. 5-0, trochę się otrzepaliśmy, zaczęliśmy grać skuteczniej w ataku i trochę zaczynaliśmy odrabiać straty. No ale myślę, że skuteczność bardzo była słaba i stąd myślę, że ta porażka. Wiele trzeba poprawić, by stanąć do boju z Rosjanami w poniedziałek. Są już na mecie. Każdy, kto do niej dotarł, jest bohaterem, ale oczywiście mówi się o najlepszych. Francuz Stefan Peterhansel, jadący Peugeotem, wygrał rajd Dakar w rywalizacji załóg samochodowych. Nasz Kuba Przygoński na Mini na miejscu 7. Brawo! W klasyfikacji motocyklistów triumfował Brytyjczyk Sam Sunderland. Na kładzie najszybszy był Rosjanin Siergiej Karjakin. Rafał Sonik zajął 4. miejsce, natomiast drugi z Polaków, Kamil Wiśniewski, był 10. w klasyfikacji generalnej, ale 1. w klasie quadów napędzanych na 4 koła. Mój plan, który zakładałem na samym początku, 1-3 w 4x4 i 1-10 w ogólnej zostało zrealizowane, więc jestem mega, mega zadowolony. Gratulujemy. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle awansowali do finału rozgrywek o Puchar Polski podczas turnieju we Wrocławiu. Nasi mistrzowie Polski w półfinale wygrali z Jastrzębskim Węglem 3-1. Finałowym rywalem Zaksy będzie albo Lotos Tref Gdańsk, albo PGS Krabbeuchatów. Ten pojedynek trwa. Ważny dla układu tabeli mecz w ekstraklasie piłkarek ręcznych. Pogoń Baltika Szczecin pokonała Metrako Zagłębie Lubin 27-23. Szczecińska drużyna awansowała na drugie miejsce w tabeli. Ma 22 punkty, tyle samo co prowadzący zespół Wistalu Gdynia. Zagłębie pozostało na 4. miejscu. W nocy sporo chmur, ale z rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie może popadać śnieg, na wybrzeżu mgła. Na termometrach przeważnie od minus 5 do minus 2 stopni, tylko na wybrzeżu 0. Niedziela pochmurna, ale też z przejaśnieniami i opadami śniegu. Temperatura od minus 3 do 0. Jedynie nad morzem i na zachodzie do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na zimowe szaleństwa. I wyprawy w poszukiwaniu wiosny. Na romantyczne kolacje. Albo spontaniczne wyjazdy z przyjaciółmi. Na pokonywanie górskich tras. I wieczory na plaży. Jest tyle powodów, by kupić Volkswagena. Rabat do 21 tysięcy jest tylko jednym z nich. Wejdź na www.volkswagen.pl i skorzystaj z wyprzedaży, jakiej jeszcze nie było. Tylko teraz Volkswagen z rabatem nawet do 21 tysięcy. Volkswagen. Aż tyle? I więcej! Więcej! I jeszcze więcej! Tylko za tyle? I taniej? I jeszcze taniej? Tak! Już od dziś w tygodniu XXL w Lidlu. Świeży schab wieprzowy w plastrach, tylko 9,99 za 700 gramów. Tak, 9,99. A proszek do prania OMO 7 kg, tylko 39,99. Tak, jedynie 39,99. Tydzień XXL. Jeszcze więcej. Jeszcze taniej.

Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Dobry wieczór. Czasami w liście osobistej robimy tajemnicę, a ponieważ utwór, od którego zaczęliśmy, jest zupełnie nowy, to niech przez chwilę pozostanie anonimowy. Kolejny na pewno nie, bo to grupa XX. Będzie okazja poznać ich nową, mocno zaskakującą płytę w Trójce w przyszłym tygodniu. Z wielu powodów, także z tego, że to płyta tygodnia od najbliższego poniedziałku. A ten utwór nazywa się On Hold. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found the new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on z grupą DXX, między innymi w programie Aksami w najbliższy poniedziałek po 19:00, a płyta, przypomnę, naszą nową płytą tygodnia. Teraz będziemy wspominać, choć troszeczkę naokoło i nie wprost, to, co rozpoczynało i kończyło listę osobistą przed tygodniem. Sorry, so

Okazuje się, że chyba jednak pierwszy w Trójce był wczoraj Jacek Hawryluk w tonacji z tym właśnie nagraniem. Cała płyta niebawem, a my z całą pewnością przed tygodniem w liście osobistej zrobiliśmy okładkę. Okładkę programu z utworu, który otwiera i kończy Gainsbourgowy klasyk z roku 71. Dziś zaglądamy do środka, do bardzo szczególnego hotelu. Teoretycznie najważniejsze z tej płyty już za nami, ale pewnie nie wytrzyma mi na raty w liście osobistej. Cały klasyk pojawi się, szczególnie, że zupełnie niedawno ukazała się wersja specjalna. A jak to w wersji specjalnej są tam fascynujące nagrania dodatkowe? Być może tylko dla koneserów, ale też dla nich lista osobista jest przeznaczona. Dziś pojawi się kilkakrotnie w naszym programie Lou Reed z bardzo różnych okresów swojej działalności. Najpierw jego płyta zatytułowana po prostu Lou Reed z kwietnia roku 72. Lisa says on a night like this, it'd be so nice if you gave me a great big kiss. And Lisa says, honey, for just one little smile, I'll sing and play for you for the longest while. Lisa says, Lisa says, Lisa says, oh, oh, Lisa says. Lisa says, honey, you must think I'm some kind of California fool. The way you treat me just like some kind of tool. Lisa says, hey baby, if you stick your tongue in my ear, then the scene around here will become very clear. Lisa says, just one little smile, I'll sing and play for you for the longest while. Let me hear you now. Lisa says, oh no, no. Lisa says, hey, don't you be a little baby. Lisa says, oh no. Lisa says. And Lisa says on a night like this, it'd be so nice if you gave me a great big kiss. And Lisa says, honey, for just one little smile, I'll sing and play for you for the longest while. Lisa says, z całą pewnością Lisa Says to kluczowy utwór na tej płycie, zapowiadający kolejne dziesięciolecia w karierze Lou Reeda. Kilka miesięcy później jesteśmy już na płycie Transformer. Ten utwór aranżowali m.in. David Bowie i Mick Ronson, a można by go zadedykować reżyserowi Janowi Klacie. If I could be anything in the world that flew, I would be a bat and come swooping after you. And if the last time you were here things were a bit askew, well, you know what happens after dark. When rattlesnakes lose their skins and their hearts, and all the missionaries lose their bark, oh, all the trees are calling after you, and all the venom snipers after you. Are all the mountains bolder after you? If I could be any one of the things in this world that bite, instead of a dentured ocelot on a leash, I'd rather be a kite. And be tied to the end of your string, and flying in the air, babe, at night. Cause you know what they say about honey bears, when you shave off all their baby hair, you have a hairy-minded pink bear. And all the bells are rolling out for you, stones are all erupting out for you, and all the cheap blood suckers are flying after you. Yesterday Daisy May and Biff were grooving on the street, and just like in a movie her hands became her feet. Her belly button was her mouth, which meant she tasted what she'd speak. Woo! But the funny thing is what happened to her nose. Ooh, it grew until it reached all of her toes. Ooh, now when people say her feet smell, they mean her nose. And curtains laced with diamonds dear for you, and all the Roman noblemen for you, and kingdoms, Christian soldiers dear for you, and melting ice cap mountaintops for you. Oh, and knights in flaming silver robes for you, and bats that with a kiss turn prince for you. Swoop, swoop, oh baby, rock, rock. Swoop, swoop. Lou Reed powróci jeszcze dzisiaj w liście osobistej nieraz. 18 lutego ukaże się nowy album grupy Rendezvous, zapowiedziany w liście osobistej dawno temu, a wydawało się kiedyś, że nigdy ten fakt nie nastąpi. Ziemek Kosmoski nagrał nawet piosenkę, która była jakby zamknięciem tamtego etapu, w sposób bardzo symboliczny. Mówiła o tym, że Anna już tu nie mieszka. Tej Anny już tu nie ma, tego miasta już też. szarego nieba nie ma tego miasta już też. Mało kto na koniec czeka, inny pada deszcz. Tej Anny już tu nie ma, dobrze o tym wiesz. Tego miasta już tu nie ma, ciebie nie ma też. Rzucanego w słońcu cienia miejski jazz, miejski jazz. Tego miasta już tu nie ma, inny pada deszcz. Tego miasta już tu nie ma, dobrze o tym wiesz. Tej Anny już tu nie ma, tego miasta już też. I szarego nieba nie ma, tego miasta już też. Mało kto na koniec czeka, inny pada deszcz. Tej Anny już tu nie ma, dobrze o tym wiesz. Bierzesz mnie pod rękę, pokazujesz dom, w którym czary niepojęte tyle lat. Bierzesz mnie pod rękę i zataczam krąg, gdzieś na plaży mi się marzy niedaleko stąd. Ciebie nie ma też. Rzucanego w słońcu cienia miejski jazz, miejski jazz. Tego miasta już tu nie ma, inny pada deszcz. Tego miasta już tu nie ma, dobrze o tym wiesz. Pod rękę pokazujesz dom, w którym czary niepojęte tyle lat. Bierzesz mnie pod rękę i zataczam krąg, gdzieś na plaży mi się marzy niedaleko stąd. Wielowątkowo symboliczne pożegnanie z Anną wydawało się być definitywne, a jednak będzie nowa płyta grupy Rendezvous. Przypomnę, 18 lutego premiera. Premiera w liście osobistej i spotkanie z Zimowitem Kosmowskim albo dzień później, albo 6 dni wcześniej. Tego jeszcze nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Natomiast ponieważ w tym roku bardzo szczególnie i bardzo ciekawie zapowiada się festiwal w Jarocinie, pomyślałem sobie, choć jest to na razie myśl rzucona w przestrzeń radiową, że zespół Rendezvous pewnie bardzo by do tegorocznego Jarocina pasował. Jeżeli ktoś słyszy, niech mu to da do myślenia. A my wracamy do zespołu, który w liście osobistej zadomowił się już na dobre. I wyszukujemy na epkach, które uporczywie wydawali, piosenek numer co najmniej 2, a najlepiej 3, tak jak ta. Once upon a time I knew how to make you happy or make you blue. Guess I'll be the same again, but it's not that easy to just be friends. Look at where we are today with our pointless efforts to labor blame. Things can never work after so much betrayal and so much hurt. We're in the same position but a million miles apart. Maybe things will work eventually, but I just don't know where to start. When love has gone away, something takes its place. Does it really have to be hate? So what's it gonna be? It's up to you and me. I just hope it isn't too late. Things we say based on what we earn, the pain to show up the pain. All it does is get us nowhere. Yes, maybe in the end we can be good friends. But what's too bad, it isn't easy. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. To z całą pewnością najkrótszy w całej dyskografii grupy Lush tytuł, ale jakże wymowny. Nazywa się po prostu X. A kolejne nagranie, i fajnie, że takie też znajdowały się na oficjalnych płytach, to demówka nagrana w domu przez panią Miki na 8-ścieżkowym magnetofonie. Domyślam się więc, że był to prawdopodobnie Tascam. Look at this page which I wrote yesterday. Just a selfish expression of fear and depression and my insecurity. So much a part of me swells up the pages of numerous diaries. Humiliations from within and imagined. All I on this page has said back at me. And spaces.